राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2054 10 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण श्रावण शुक्ल सप्तमी है। ऐसी बात विश्व में है कि श्रावण शुक्ल सप्तमी का गोस्वामी जी का जन्म हुआ था और उनका परलोक गमन भी श्रावण शुक्ल सप्तमी को हुआ है। संवत 1680 के 3 श्रावण शुक्ल सप्तमी तो उसे तले उसरी है। अच्छे अच्छे महात्मा हुए हमारे देश में, बहुत विशेष मित्र विशेष विशेष महापुरुष हुए, उनमें गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का प्रगट हो रहा है। वो बहुत विचित्र है। भगवान महाराज की कविता बड़ी सुंदर है, राम जी का चरित्र है और भगत की वाणी है। संसार में स्वार्थ मिंत सकल जग माही सुपने हु प्रभु परमार्थ नाही। स्वार्थ मिंत सभी सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, अपने स्वार्थ से करते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। मनुष्य का जन्म हुआ है ये स्वार्थ के लिए नहीं हुआ है, ये दूसरों के हित के लिए ही है। एक बड़ी सिद्धांत की बात है, पक्की बात है। मेरे मन में बार बार भी आती है कि अपना जो जीवन है ये दूसरों के हित के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए है। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी देवता असुर राक्षस भूत प्रेत पिशाच स्थावर जंगम सब अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। केवल मनुष्य जन्म ऐसा है कि ये दूसरों के हित के लिए काम करता है और दूसरों के हित से अपना हित स्वतः होता है। ऐसा नहीं है कि दूसरों का हित करे तो अपना हित बाकी रह जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। अपना हित स्वतः ही होता है, स्वाभाविक होता है। एक आदमी दूसरों का हित चाहता है तो उसके सब हित चाहते हैं, तो सब हित चाहते हैं तो सबका हित होता है। और बड़े भाई ऐसी दुनिया हो सकती है कि जिसमें राज के दंड देने की जरूरत नहीं होए, कोई गुनाह कर ही नहीं सकता। अपना हित करने वाले के साथ बैर कौन करता है? और बैर करने वाले ऐसे दुष्ट होते हैं, बैर अकारण सब सबक ही और को जो कर हित अनहितता उसमें ऐसे दुष्टों का स्वभाव है। परंतु सज्जनों के साथ संग होने से दुष्टों का स्वभाव बदल जाता है। यही तो विचित्रता है। राज जो दंड देकर शुद्ध करते हैं उससे दंड से वे पाप जो शुद्ध होते हैं भीतर का भाव शुद्ध नहीं होता, और संत महात्माओं के संग से भीतर के भाव शुद्ध हो जाते हैं, जिससे अशुद्ध सृष्टि बंद हो जाती है, अशुद्ध काम करना होता ही नहीं। जब बुद्धि शुद्ध हो गई तो दंड के द्वारा सुधार नहीं होता है और प्रेम से हित करने से सुधार होता है। तो गोस्वामी जी महाराज बहुत विचित्र संत हुए। बचपन में तो उनको बड़ा दुख हुआ था, मानो माँ मर गई थी। वो चुनिया दासी है जो पालन किया उनको छोटे बचपन में, जिसके माता पिता ना रहे तो बालक की क्या दशा होती है, ऐसी दशा थी। वो दासी भी ले गई जो लोगों ने अल्लाह किया कि ये अशुभ है लड़का, बहुत खराब है। जमघंड जोग था जन्म में, ज्योतिष का जमघंड जोग था उसमें, तो वो अशुभ होता है। वो तेजी भी होता है, वो तेज भी होता है और अशुद्ध भी होता है। तो वो चूहे भी मर गई, लोगों ने कहे ये बालक बड़ा अशुद्ध है। पार्वती जी ने पालन किया, कृपा करे पार्वती माँ उसने पालन किया। तो ऐसे थे, परंतु संत बहुत विचित्र संत हुए। आज गोस्वामी जी महाराज वाणी का इतना आदर है, कोई भी कहते चौपाई लगते तो आदमी चुप हो जाता है, ऐसा मत करो। जैसे ऋषि मुनि है मनुस्मृति है, याज्ञवल्क स्मृति है, पराशर स्मृति है, ऐसे ग्रंथ स्मृति है, कई तरह की स्मृतियां है, 18 स्मृति मुख्य मुख्य है। तो स्मृति वो होती है जो वेद के अर्थ को बताती है, वेदों के अर्थ को बताते वाले कर्तव्य बताती है, ऐसा करो ऐसा करो। तो स्मृति स्मृति के अनुसार मनुष्य महाराज जीवन बनाते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज हिंदी के कवि हैं, परंतु उनकी छुपाई का असर है वो संस्कृत के पदों से कम नहीं है। अरे सुनते भी हैं गोस्वामी जी संस्कृत, संस्कृत में रामायण बनाने लगे तो दिन में बनाने रात में कायम हो जाए, ऋतु में बनाओ दिन में रात में कायम हो जाए, गायब हो जाए। तो भगवान शंकर ने आज्ञा दी कि तुम ये संस्कृत में क्या बनाते हो, हिंदी में बनाओ, जिसे सब लोगों को विशेषता से लाभ हो। इस वास्ते मैंने कहा है, गोस्वामी जी कहते कभी न हो नहीं चतुर कहा हूं। मैं कभी नहीं हूँ, कवि कहने वाले के लिए नहीं बनता हूँ। मति अनुरूप राम गुण गाऊं, मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार राम जी के गुण गाता हूँ। भाई कवि हो जाऊं, बड़ा प्रसिद्ध हो जाऊं, ऐसा मेरे भाव नहीं है। मति अनुरूप राम गुण गाऊं, मैं जैसे राम जी गुण गाता रहता हूँ। तो कवि ने हूं कहा, परंतु शंभु प्रसाद सुमति उलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी। तुलसीदास जी कविपना स्वीकार करते हैं, कब के शंभु प्रसाद भगवान शंकर की आज्ञा हो गई। इस वास्ते शंभु प्रसाद सुमति है उलसी, भगवान शंकर की कृपा से बीच में सुबुद्धि आई मेरे, तो रामचरित का मानस कवि तुलसी, तुलसीदास कवि हो जाएगा। मैं कवि न हूं, मैं कवि होना नहीं चाहता हूं, बट अब शंकर आ जाते थे मैं क्या करूं। इस वक्त तो बड़े विचित्र शब्द हुए। इनकी साहित्य देखा जो साहित्य भी बहुत विचित्र है, अलंकार बड़े विचित्र है, कविपा बड़ी सुंदर है, कविपा में प्रसाद गुण है, बहुत सरलता है, परंतु गहरे भाव बड़े गहरे हैं। जैसे बड़े आचार्य शंकर आदि हो गए, शंकराचार्य आदि, उनकी संस्कृत बड़ी सरल परंतु भाव बड़े गहरे। इस जैसे गीता है उसका संत बड़ा सरल है, भागवत का संस्कृत कठिन है, गीता का संस्कृत सरल है, पर सरल होते हुए भाव इतने गहरे हैं कि जिस विवेचन करते करते कवि संत महात्मा तत्व के जीवन मुक्त हरेक विषय का आदमी भी रामायण का आदर करता है। ऐसे रामायण का तो रामायण में बहुत विलक्षण भाव भरे हुए हैं, कितनी टीकाएं होगी है गीता पर, रामायण बहुत टीका भी हुई है। तो रामायण की बड़ी भारी महिमा है। तो गोस्वामी जी क्या कहता है कि अपनी तरफ से उनके कोई इच्छा नहीं है मान की बढ़ाई की, हरेक आदमी करता है। तो काव्यम यशसे अर्थ करते व्यवहार विनिक्ष, तो पता है कि काव्यम अर्थ धन के लिए काव्य बनाता है, यश के लिए काव्य बनाता है। और कांता संतोदेश कांता समुदाय की तरह बड़ा सुंदर करने के लिए, और यश संसार में यश हो जाए। मार्मा कहते गीतड़ा और भिंदड़ा, कहा तो अपने जश बना देगा, गीत बना देगा, घर मकान बना दे, जैसे स्मारक बना दे, लोगों में जश हो जाए। पर गोस्वामी जी मान जश के लिए नहीं करते हैं। वे तो कहते मैं तो मत अनुरूप राम गुण गाऊं, भगवान की गुण गाता हूं। अपनी ऐसी नम्रता बना एक नम्रता सरलता, हमें क्या जानू मैं सत्य को लिखा दे। कभी तो गुण दोष तरह तरह गुण दोष है, छंद प्रबंध अनेक तरह के है, भाव वेद सदैव अपारा, कभी दोष गुण दोष अपारा, बहुत अपार है उसमें। मेरे पास गुण एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कागज कोरे, कोरे कागज पर लिख कहता हूँ, कभी गुण मेरे में एक नहीं है। तो क्या होता है संतों में अपने को गुण को देखता नहीं, ऐसे दोष उसमें रहता नहीं। ये संतों का स्वभाव होता है, अपने गुण देखते हैं और दोष रहता ही नहीं। भगवान को याद कर, दोष कहाँ है बेचारे, प्रकाश में रात कैसे रहे, दिन के प्रकाश में रात रह नहीं सकती। इसलिए गोस्वामी महाराज ने रामायण की रचना की है। तो रामायण देखता कि वो केवल अपने नहीं है, नाना पुराण निगमाघम सम्मतम यद रामायणे निगदितं कुशलन्यतो भी शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। नाना पुराण निगम, नाना पुराण निगम रागम वेद और शास्त्र और ऐसी बहुत सी बातों को लेकर मैंने रामायण की रचना की है। और निगम खुश अन्य तो भी कई तरह की रामायण मैंने देखी है, चाहे पुराण भी देखे हैं, स्मृतियां देखी है, वेद भी देखे हैं, उनसे मैंने लिया है। और कुछ धन्य तो भी कुछ और भी क्या है कि भगवान कृपा करके कुछ लिखे गोस्वामी जी की, भगवान कृपा करके कवि के अंतःकरण में सरस्वती को नचाते हैं। तो सरस्वती यह भगवान की आज्ञा से कवि के हृदय में आती है, उस वाणी से बोलती है, उसमें अगर भगवान का चरण भगवान का चरित्र से तो सरस्वती बड़ी प्रसन्न होती है कि भगवान के यश रूपी जल में स्नान करने से वो निहाल हो जाती है। और किसी प्राकृत राजा के गुण गाने लग जाते तो सब करती है, राम राम राम राम, क्यों आई मैं यहाँ पर, ये तो कोई राजा का गुण गाने लग गया। तो सब प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, मनुष्य प्रसन्न होते हैं, ईश्वर असुर प्रसन्न होते हैं। रामायण के पाठ से महाराज बड़ी शुभ स्थिति होती है, वायुमंडल बड़ा पवित्र होता है, भूत प्रेत आदि कोई नजीक नहीं आते, रामायण का प्रभाव है। और मैंने एक विचित्र देखी है, मेरे मन में आई ऐसी कि भाई रामायण है, रामायण का पाठ तो लोग करते हैं, हम घर पर ही कर लेंगे, तो रामायण के पाठ से लोगों को क्या हंग आएगा, रुचि अपने करो। तो व्याख्यान में लोग ज्यादा आते हैं क्योंकि व्याख्यान में बातें समझ में आती है, रामायण के पाठ में केवल पाठ होता है तो पढ़ने वाले भी जल्दी पढ़ नहीं सकते और सुनने वालों को ज्ञान अर्थ नहीं होता, तो रामायण में रुचि कम होगी। पर मैंने देखा रामायण में जितनी उपस्थिति होती है, लोगों का जितना भाव होता है सुनने का, उसमें व्याख्यान में नहीं होता। व्याख्यान तो हमारा दिया हुआ है, वो गोस्वामी जी की वाणी बड़ी विचित्रता है। कलकत्ते में लाखों रूपये लाख आदमी ज्यादा रामायण के पाठ में, जयपुर में और शहर में देख कई जगह जो व्याख्यान में आते हैं उससे ज्यादा। अब यहाँ भी पाठ होने वाला है, आप देख लेंगे मौका पड़े तो। अभी सत्संग में कितनी उपस्थिति होती है, रामायण के पाठ में कितनी उपस्थिति होगी, बाहर से शहरों से आते हैं रामायण सुनने के लिए। यह सीधी बात है, रामायण का पाठ है, उसमें कोई विलक्षण बातें कहते हैं वो विवेचन विचित्र होता है वो नहीं है, केवल मूल पाठ है। पर मूल पाठ में कितना विलक्षण आनंद भरा हुआ है, कितनी दैवी शक्ति भरी हुई है, कितना भूत प्रेत पिशाच आदि को दूर करने की शक्ति है, पाप ताप अंतकर्ण दुर्भाव उनको दूर करने की ताकत है, उस वाणी में विलक्षणता है। जैसे वेद व्यास महाराज वाणी भागवत है तो कितनी विचित्रता है उसमें, तो संतों की महापुरुषों की वाणी में अलौकिकता होती है। ऐसे आजकल के जमाने में बहुत सी कविताएं हैं, उन कविताओं में गोस्वामी जी कविता दृष्टि से भी विलक्षण है। केशव कवि हुए हैं उन्हें रामचंद्र चंद्रिका एक पुस्तक लिखा है, बहुत सुंदर कविता है। तो उसने पूछा कि कविता किसकी बढ़िया, कहते हैं मेरी बढ़िया है। तुम्हारे कविता हमारी बढ़िया है, कहते गोस्वामी जी महाराज वो कवि नहीं है, वो तो भेद की वाणी है, कविता थी मेरी से थी, कैसे बढ़िया सी कविता है। परंतु वे कहते हैं गोस्वामी जी महाराज तो भेद की वाणी है, सह है, जैसे वेदों का पाठ करे और पवित्रता आती है, ऐसे रामायण की रामायण के पाठ करने से पवित्रता आती है, शुद्ध होता है, इसलिए भाव निर्मल हो जाते हैं। सज्जनों रामायण का पाठ अपने घरों में आप वो करना चाहिए, अभी पाठ होने वाला है उसमें आप देख लें, आज भी आज रविवार है तो आज की उपस्थिति देख लो और रोजाना की उपस्थिति देखो और फिर पाठ की उपस्थिति भी देख लो। क्या कहे हाथ कंगन को क्या आरसी, हाथ कंगन है उस आरसी क्या, तो प्रत्यक्ष देखो तो वो समझे मतलब भाव बड़ा विचित्र है। जितनी उनकी नम्रता है, सरलता है, अपने सीधापन है, विचित्र कविता है। भगवान रामायण की बात, रामायण अंक निकला है पहले, मानस अंक निकला है, उसमें लेख आया था यहाँ से कोई स्वर्ग पास थे उनकी बात आई कि रामायण का पाठ स्वर्ग में भी होता है, दूसरे लोकों में भी रामायण का पाठ, तुलसी का रामायण का पाठ होता है, दूसरे लोक वाले करते हैं। तो गोस्वामी जी वाणी में ताकत है और जो जो कुछ चाहे वो कामना भी पूरी होती है और परमात्मा भी प्रेम प्रेम भी प्राप्त होता है। कहते हैं राम के चरित है, गाइए राम है राम गाइए, सुमरिये राम चंद्र सुने राम गुण गई, वो भी सुनो वो गाओ वो सुनो राम जी गई। तो गाते गाते ऐसे ही सुना, तो ऐसी गोस्वामी जी की है जिसमें गोस्वामी जी के राम नाम कई तो है, तो सोपाई रह और मा बिन सोपाई बहुत थोड़ी मिलती, हर एक सोपाई में रर मा मिलेगा, वे झूठे ही लेना झूठे ही रहना झूठे भोजन झूठे बहना, ये जो कलजुग आया है उसमें राम नाम नहीं है, और सब आप देखो में राम नाम मिलेगा, राम नाम मिलेगा उसे इस राम जी का हरे रुमा आता ही अक्षर आता ही। तो ऐसी सुंदर कविता है, ऐसी सुंदर कविता प्रभाव है उसका, रामायण का पाठ करो प्रभाव पड़ता है। घटा में अशुद्धियां होती है, भूत प्रेत आदि घड़ा में होता है, तो उन घड़ा में रामायण का पाठ करो, भूत प्रेत भाग जाते हैं सभी, इतनी पवित्रता है। और रामायण का पाठ गोस्वामी जी खुद ने क्यों को कराया है, देखाया है, रामायण का पाठ किया है और उसे सुंदरता आई है, ऐसे रामायण का पाठ है। तो आज तुलसीदास जी महाराज का दिन है, तो इस दिन में है अपन रामायण का पाठ नियम ले रहे कि भाई इतना पाठ हम करेंगे। एक बढ़िया पाठ तो नवा पाठ है, 9 दिनों में रामायण पूरी की जाए, पूरी विश्राम भी गीता प्रेस की पुस्तक में छपी हुई रामायण में नवा पाठ के विश्राम दिए हुए हैं, वो न कर से तो मास पारायण है, 1 महीने में पूरा पाठ हो जाता है, तो नवा पाठ करे नहीं तो मास पारायण करे, और जो नौरता दोनों आवे उसमें 9 दिनों में एक पाठ और कर ले, और कम से कम 9 दोहों का। आज गोस्वामी महाराज की रामायण का दिन है, रामायण जी का राम जी का कृष्ण भगवान राम तुलसीदास जी महाराज का, तो आज दिन ये नियम ले ले कि रोजाना रामायण का पाठ करें तो कम से कम 9 दोहा, जिस दोहे को से शुरू करे वो दोहा दूसरा दोहा आ जाता 1 दोहा हुआ, जहाँ से शुरू करे उसके बाद दोहा आ जाए वो 1 दोहा, 2 3 4 5 6 7 8 9, कम से कम 9 दुआ करो जब पाठ करे मन लगा करके, और पाठ आता बड़ा सुंदर है, नहीं तो ऐसा भी है कि पहले अर्थ का पाठ करके फिर सुबह पाठ करे, मन सरल तेरा उपाय पाठ करे मन लगा करके। तो महाराज दुख दूर से रामायण का कपट तक जाते तो दुख दूर हो जाए, आनंद हो जाए, सब तरह से ही आदमी को शांति मिलती है। राम जी के बाद बताए हुए गावत भवर चावई भव छा, संसार समुद्र है राम जी गुण गाने से समुद्र का था बजाता है, चल के पैदल चले जाओ और नौका भी है, वो भी है, बहुत विचित्र रामायणिक कथा है। तो गोस्वामी जी महाराज बड़े विचित्र भक्त हुए हैं। अब संतों की वाणी में ताकत होती है, कविता में वो ताकत नहीं होती। रामायण की बात आपने देखा होगा, मैंने देखी हुई बात बताता हूँ, आप जानते ही होंगे। कुछ वर्षों पहले राधे श्याम रामायण चली थी, तो घर घर में होती थी, मोहल्ले मोहल्ले में जगह जगह रामायण गाते थे, और बहुत विशेष प्रचार था। बड़ी सुंदर तर्ज, बड़ी सुंदर, बड़ी कविता सुंदर। और राधे श्याम जी को मिले भी थे, मेरे से बात भी की थी, तो उन्होंने बहुत रुपये कमाए। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें कहते थे, बड़े सुंदर भक्त भी होता था, और इतनी प्रचार था। अब आज देखने को नहीं मिलता। अरे गोस्वामी जी कब संबंध 1631 करूं कथा हरिपद दर्शीसा नवमी होमवार मधुमाशा अवधुरी सहित प्रकाशा संबंध 1631 मेरी पुरानी जगह में रामायण का प्रचार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये संतों की वाणी का प्रभाव है, उस वाणी में संतों की शक्ति है, उनके वचनों में ताकत है। उस ताकत से पाप ताप श्रद्धा सब दूर हो रहे हैं, बड़ी शांति मिलती है। और बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान, संस्कृत के नामी विद्वान, वे विद्या के अभिमान से रामायण का अर्थ नहीं कर सकते, और भक्त ऐसे वे सरलता से रामायण का जान जाते हैं। और विद्वानों से लेकर मूर्खों तक, राजा महाराज लेकर के झोंपड़ी तक रामायण सब जगह मिलेगी। राजा महाराजों की मिलेगी, धनियों को मिलेगी, गरीबों को मिलेगी, साधारण झोंपड़ी में रामायण कथा मिलेगी। जैसे हनुमान जी महाराज है ना, राम जी के साथ तो है ही मंदिर, स्वतंत्र हनुमान जी का मंदिर है, इसलिए राम जी कथा जगह जगह मिलेगी। इतनी विचित्रता है, इतना उसमें खुद में आकर्षण है, खुद में ऐसी प्रियता है। तो वह प्रियता क्या है, भाव है। जैसे मीराबाई के पद है तो बड़े अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। क्यों लगते हैं अच्छे, क्योंकि हृदय से आए हुए। एक कविता बनाता है और एक हृदय से भाव निकलते हैं भगवान के, और भगवान की कृपा से, भगवान से प्रेम भरे हुए कैसे वचन होते हैं। तो ऐसे वचन सुनने के लिए देवता दलायत होते हैं, संत महात्मा दलायत होते हैं। संत लोगों की रामायण है या बड़ी हृदय की एक चीज है, बड़ी सुंदर, जो कहते हैं, गाते हैं, सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, ऐसी विलक्षण बात है। तो आज गोस्वामी जी महाराज का दिन होने से आप लोगों से कह रहा है कि रोजाना रामायण पाठ करने का नियम शुरू कर देना चाहिए, कम से कम 9 दोहा रोजाना। नियम छोटा भी हो मन आदर से, तत्परता से, उत्साह से किया जाए, उसका बहुत विशेष महत्व है। तो 9 दोहा किया बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम से, आदर से, तो उसकी बड़ी शुद्धि हो जाएगी, निर्मलता आ जाएगी अंतर घर में। तो गोस्वामी महाराज की पाठ पढ़े, रामायण सुतरु की छाया, दुख भय दूर शरण जो आया। जैसे कलम वृक्ष होता है, उसकी छाया जाते ही मन चाहे सो मांग लो मिलता है। गोस्वामी जी है ये तरु सुतरु कलयुग कल्पक, कल वृक्ष है कलयुग का, इसकी छाया में आते सब मनोकामना पूरी होती है। कल्प वृक्ष है, इसमें विलक्षणता है। कल्प वृक्ष में तो ऐसी बात है कि जो कल्प करना वो भी पूरी हो जाए। एक बात सुनी है मैंने कि कोई सज्जन जा रहा था, तो उसको बड़ी प्यास लगी, एक वृक्ष लेके ठहरा। वृक्ष लेके ठहरा तो वो कोई कल्प वृक्ष था, उसको पता नहीं था। तो उसने देखा भाई आज तो प्यास बहुत लगी, जल ठंड चाहिए, तो ठंड जल बट गया, जल मिल गया, जल पी लिया, और फिर कुछ चाहते गए वो फल मिले, अलू भोजन मिले, वो भोजन मिल गया। तो भोजन बड़ा आश्चर्य है, क्या बात है, ये तो सभी कुछ है, तो आराम करे, ऐसे ऐसे करेगा, और सिंह आ जो खा जाएगा, सिंह आ जाए खा गया। तो ऐसी बात वो कल भी तो सिंह भी आ जाए, मौत भी आ जाए, गोसा जो मरित नहीं आएगा, अनिष्ट नहीं होगा, जो अभिष्ट है अभिष्ट वो सिद्ध होगा, सो मंगे नहीं देते। संत और भगवान दो हेतु रहित जगत उपकारी से रहे, बिना स्वयं हित करने वाले। तो गोस्वामी जी बाणी में उनकी कृपा में बहुत विचित्रता भरी हुई है। इस वजह से अपन रामायण का पाठ करो, समझो उसको, जिससे कि आपको शांति मिले, आनंद मिले, और पारमार्थिक रुचि होगी, भगवान में प्रेम बढ़ेगा रामायण के पाठ करने से। शरणानंद जी महाराज कहते थे, कि एक जगह उत्सव हुआ, लोग इकट्ठे हुए, रामायण आदि का बात बहुत ऐसे उत्सव हुए। उस उत्सव में एक आर्य समाजी था, मेघवाल था वो, तो आर्य समाज के उसको कहा तो रामायण बात क्या हुई कि उसको पीतल की थाली दे दी, पीतल की थाली दे से वो बड़ा रुष्ट हो गया कि मेरा तिरस्कार कर दिया, मेरा अपमान कर दिया, खटपट मची। तो सलमान जी महाराज कहते थे मैंने उसको बुलाया कि भाई कहीं खाए थे तेरे क्या तो थे, भोजन तो दे दिया, कोई बात तू तो दुखी क्यों होता है कि मेरा तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। तो कहा कि तू रामायण का पाठ कर, कहते रामायण मैं तो राम जी को मनुष्य मानता हूँ, मैं ईश्वर नहीं मानता। कि तू ईश्वर नहीं मान रहा तो जो समझे मेरे से भी छोटे थे राम जी, मैं बड़ा हूँ, मैं रामायण पाठ कर दू। पाठ में लग गया, पाठ लगने के बाद कुछ वर्षों के बाद उत्सव हुआ। उस उत्सव में आया तो स्वयं गए भाई मेरे से ऊपर दे दो रोटी से ऊपर भाई, इतना पुद गया। शरणा जी ने कहा कि हमारे सामने से बीती हुई बात है, ऐसे भाव नहीं राम जी का, ईश्वर नहीं मानता मैं, पर मेरी शक्ति है, हमारा ताकत है, समय आप कुछ चाहो अंधकरण निर्मल चाहो तो हो जाएगा। विद्यार्थी हमारे साथ पढ़ने वाले, एक विद्यार्थी जो नवा पाठ करते थे, रोजाना 9 दिनों में पाठ कर ही देते हैं अपना, अरे परीक्षा देनी है, अरे परीक्षा के लिए समय कहाँ मिलता है, रातों झगड़ा पड़ता है पाठ, उसमें भी पाठ करते थे तो ब्राह्मण का पाठ छोड़ा नहीं, परीक्षा समय भी ब्राह्मण का पाठ नहीं छोड़ा, अच्छे नंबर पास हुए, अच्छे विद्वान बन गए। ये जो स्तोत्र है, भजन स्मरण है, ये समय में लग रही, समय खर्च होता है, समय खर्च होता है, बड़ी ताकत विलक्षण आती है, विचित्रता आती है, उसमें दैवी गुण आते हैं। रामायण है, गीता का है, ये पाठ बड़ा लाभदायक होता है। गीता का पाठ करने मात्र से, जैसे गीता किसी को कंठस्थ हो, पूरी कंठस्थ गीता है, तो आप कृपा करके कहीं दिन में अथवा रात्रि में एकांत बैठकर और यत्र योगेश्वर कृष्ण यहाँ से बिना पुस्तक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पाठ कर जाओ, देखो एक विचित्र आता, बहुत विचित्रता आती है गीता के पाठ मात्र से, ऐसे ही रामायण के पाठ मात्र से बड़ी विचित्रता आती है। क्योंकि भगवान का तो जैसे भक्त का क्या हुआ है, दोनों मिल गए एक जगह, भगत और भगवान दोनों एक जगह मिल गए, तो उनके चरित्र का भ्रम है। तो रामायण का पाठ जरूर करना चाहिए और रामायण करना चाहिए, रामायण के पाठ करने से बुद्धि भी सिद्ध होती है। ये जो पाठ करने से परीक्षा में पास हो जाता है, कारण के बुद्धि विकसित होती है, वो बुद्धि में बहुत बढ़िया बढ़िया साव पैदा होती है, शुद्ध बुद्धि में शुद्ध प्रकार शुद्ध चीजें पैदा होती है, प्रकट होती है भीतर से। कंचन खून खान, कंचन खान खुले खतमाही, रामदास के टोटो नाही, कंचन खान खुले घटमाई, भीतर में कंचन खान खुल भीतर से, दूसरा ऊपर से विद्वत्ता करते हैं, इन ग्रंथों को पढ़ने से भीतर से भाव पैदा होते हैं, विचित्र विचित्र पैदा होते हैं। मैंने देखा है गीता में बड़ी विचित्रता है, इसमें रामायण में भी पाठ किया है, मैंने ज्यादा नहीं पाठ करता हूँ, पाठ किया है, बहुत विचित्र शब्द है, शब्द रखते हैं सब भी बहुत विचित्र है। जैसे राम जी के नाम की महिमा गई तो नाम वंदना के 9 दोहा है, राम जी के गोस्वामी जी के जो कुछ बात विशेषता पढ़ेंगे तो 9 संख्या में करेंगे, तो राम नवमी है ना, तो 9 दोहों में देवता हो गया, तो अषाढ़े के बाद में 27 तक 9 दोहों में नाम वंदना है। और भी कई गुण देगा, उपमा देगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 देंगे, 9 सीख देंगे, तो उनमें राम जी के नाम की महिमा आ गई। फिर दोनों को विचार किया कि राम जी बड़े हैं, बड़ा नाम बड़ा है, तो मेरे मत मन नाम दुहोते, राम जी और राम जी का जैसे है ना, राम नाम बड़ा है, राम जी बड़े हैं, तो नाम का राम जी का स्वरूप बताया दो, अगुण सगुण दो ही ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप दो है, एक निर्गुण है एक सगुण है, तो दो रूप है, इधर राम नाम के 2 अक्षर है, या दोनों विचार किया जाए तो उभय प्रबोध परम, उभय प्रबोध चतुर्दुभागी मन दोनों को समझा देता है। तो दुभाग्य होता है जैसे कोई अंग्रेज जानता है और दूसरा हिंदी जानता है, अंग्रेज नहीं जानता, वो अंग्रेज जानता हिंदी नहीं जानता, तो हिंदी अंग्रेजी जानने वाला भीतर रहता है बीच में, वो अंग्रेजी में कहे उस हिंदी में समझा दे और हिंदी में कहते हैं उस अंग्रेजी में समझा दे, होता है ऐसे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान का नाम है ये ऐसा चतुर्दुभा किया है कि सगुण भी समझ में आ जाएगा, निर्गुण भी समझ में आ जाएगा। अरे वो तो दूसरों को समझा देते हैं, नहीं राम रामायण का पाठ करने वाले सगुण के भी जानकार हो जाएंगे, निर्गुण के भी जानकार हो जाएंगे, किसी में कमी नहीं रहेगी। ऐसा है राम नाम, उस नाम की महिमा करते हुए राम जी के चरित्र को लिया कि राम जी ने ये किया, नाम ने ये किया, राम ने ये किया। राम एक तापसतीय तारी, राम राम एक तापसतीय तारी, पांच नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने तो एक तापसतीय तारी अहल्या जो तपस्वी की स्त्री थी, तपस्वी की तो पवित्र होती है वो, तो उसको तार दे, क्या बड़ी बात हुई, तपस्वी का आधा अंग है वो, मामले को पाप थोड़े होगा। तो राम उम्र में एक, उम्र में एक राम एक तापसतीय तारी, अरे नाम कोटि खल दुष्ण कुमति, खल और दुष्ण कुमति मेरे सदमति नहीं, खल दुष्टों की कुमति सुधार दी। अब कुमति सुधार दे तो वो संत बन जाता है, दूसरों को उद्धार कर दे। तो मेरे बड़े नाम दूते को समझ बड़े सुतो बोले, पहले आरंभ में करते हुए तो कहा है को बड़े छोट कहता अपराधु, सोई गुण भेद समझी है साधु। अब राम बड़ा है, नाम बड़ा है, इसमें को बड़े छोट कहता अपराधु, कौन बड़ा और छोटा कैसे अपराध लगता है। अब छोटा किसको कहे, राम जी भी बड़ा कहे, छोटे नाम को बड़ा छोटा कहे, किसको छोटा कहे। मोरे बद बड़े नाम तू हूं, नाम तो सगुण निर्गुण दोनों से बड़ा है, तो मैं कहता अपराधु लिखा है। अरे आगे कहा सगुण निर्गुण थे ब्राह्मण नाम प्रभाव पाल, निर्गुण से बढ़कर और सगुण से बढ़कर, अरे दोनों से बढ़कर ऐसा कह दिया। तो के पहले तो कहते हैं को बड़ छोट कहता अपराधु, अरे सुनी गुण भेद समझ यही साधु, तो बड़ा कह दिया ना, तो बड़ा कहना नहीं है, को बड़ छोट कहता अपराधु, छोटा कहने से अपराध होता है, तो छोटा नहीं कहा है, नाम बड़ा है। राम जी से नाम बड़ा, सगुण से नाम बड़ा, निर्गुण से नाम बड़ा, और कहूं कहा लगे नाम बढ़ाई, रामन सकई नाम गुण गाई, नाम की गुण राम जी भी गा नहीं सकते, राम जी की ताकत नहीं नाम गुण गा दे, तो कही तो बड़ी निंदा हो गई। गोस्वामी जी महाराज तो राम जी के भक्त है, भक्त होकर कैसे कह रहे है, अपने अपने इष्ट देव को भी असमर्थ बताते। रामन शक ही नाम गुण गाई, गाते नहीं, ये नहीं नाम के गुण गाने में समर्थ नहीं है, हमारे सरकार असमर्थ है। कभी विशेष बात के राम जी के भक्त कहता है ऐसी, तो कहूं कहां लगे नाम बढ़ाई, नाम बढ़ाई मैं कहा तो कहूं, तो इसे कहते राम जी का निरादर होता है, निरादर नहीं होता है। राम जी के नाम इतना बड़ा है तो राम जी कितने बड़े होने चाहिए। एक कोई धनी आदमी है, उसका धन कितना है कि इसको पता नहीं है कितना है धन का, कितना धन है इसकी गिनती धनी आदमी खुद भी नहीं जानता, तो ये धनी की निंदा होती है क्या। तो नाम इतनी भी है, राम जी गुण नहीं गा सकते, ऐसे गुण है महाराज। तो वो रामायण में बहुत भाव भरे हुए हैं, विचित्र भरी हुई है, कई कई चमत्कार क्यों को हुआ है, प्रत्यक्ष में बहुत बहुत चमत्कार हुआ है। रामायण का प्रेम से गुण गाओ आप, मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, थर्शिश मिलेगा, क्योंकि कैद सूट गई, क्योंकि बात ऐसी ब्राह्मण के पाठ करने से, ब्राह्मण के चिंतन करने से। गोस्वामी जी महाराज खुद जिस वक्त में मौजूद थे अपने श्री विग्रह से, उस समय में भी रामायण का चमत्कार होता था, तुम रामायण करो, तुम रामायण का पाठ करो। जब तक संत जीवित रहे तब तक उनके गुणों को लोग जानते नहीं, प्रकट नहीं होता है, उनके सब शरीर शांत होने के बाद लोगों को चेत होता है। जब तक उनका शरीर रहता है तब तक लोग लाभ लेते नहीं है। तो मारवाड़ी कहते संत और स्वामी सूट हो गांठी, चंद्र स्वामी चंद्र स्वामी है, परंतु सही चला जाता है तब लोग याद करते हुए क्या क्या थे, फिर उनके गुणों में विचार करते रोते हैं। प्राय हमारे देश ऐसी बात है, यहाँ रहने वाले गंगा जी का जितना आदर करते हैं गंगा जी के किनारे पर आदर नहीं करते। यहाँ तुम्हारा गंगा जी हाथ में लेते नीचे बूंद नहीं गिर गया लेते बड़ा आदर करते। इस तरह से नित्य प्राप्त होता है तो पहले से अति परिचय अवज्ञा प्रथम दिवस चंद्र सर्वलोक वंद्य शत सकल कला भी पूर्ण चंद्रो ने वंद्य अति परिचय दोषा कस्य नो मान हानि नव नव गुण लागी प्रायश सर्वलोक प्रथम दिवस चंद्र सर्वलोक वंद्य। जब पहले सूर्योदय है द्वितीय के दिन पहला ही दिन, क्योंकि अमावस्या एकम का दर्शन हुआ नहीं, अब पहले ही दिन चंद्र हुआ है तो छोटी सी रेखा स्वरूप होता है, मैंने सब लोग एक बन दिया, सब वंदना करते हैं उस चंद्रमा वस्त्र तंतुना वस्त्र का तंतु रखा कर सामने सादे नमस्कार कर ले और संत रहते आनंद रहे सद सकल का भी रोजाना चंद्रमा उदय होते होते पूर्णिमा के दिन बहुत पूरा का पूरा उदय होता है, क्योंकि वो सूर्य का सब आकर सूर्य के चंद्रमा के सामने हो जाता है, तो सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाश आता है। प्रकाश तो एक बर्फ का ठेले की तरह है, तो सूर्य का प्रकाश आता है तो सूर्य जितना ऊंचा देता है ऐसे उन्होंने होते होते थे पूर्ण मगर दिन सामने आ जाता है, पूर्ण चंद्र हो जाता है सूर्य प्रकाश सहित सकल कला भी पूर्ण चंद्र को नमन्य है, उसको नमस्कार नहीं करते, कारण रोजाना सूर्य उदय होता है, एक दो दिन नहीं होता है फिर होता है तो सब लोग होते हैं, तो नए नए गुण से आने वाले लोग सब होते हैं, नए नए गुण लागे प्राय सर्व लोग, परंतु भगवान और भगवान के भक्ति नए होते हैं। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम दिने दिने नवम नवम, इस वास्ते प्रेम को प्रतिक्षण वर्धमान माता है, प्रतिक्षण वर्धमान आज अनुपमे युगल सभी आज अनुपमे दूसरे दिन के आज अरूप बने तीसरे दिन के आज अरूप बने रोजों में मिल गए आश्चर्य की बात है। एक संत बोले थे कि व्याख्यान सुनते हैं तो व्याख्यान तो पहले वाला बस ही रहते वही बातें और पांच साल हुए, परंतु अच्छा लगता है जैसे रोटी को गेहूं खा रहे रोजाने तो सुबह अच्छी लगे रोजाने अच्छी लगे, नहीं तो गेहूं की रोटी खा लो कुछ बाजरे की खा लो कुछ जौ की खा लो कुछ ज्वार की खा लो कुछ मक्के की रोटी एक दो दो से खा कर पांच सात दिन दे फिर छोड़ दो रोजाना क्या रहे गेहूं खाओ एक दिन ही रोजाना ही खाते तो इस बार रोजाना रुचि होती है। इस तरह से भगवान के घोड़ों में संतों की बाणी में नित्य नया रस आता है, नित्य नया आनंद आता है, जल रोजाना ही पीते हैं फिर भी पीते हैं फिर अभी से नहीं होती, अरे फिर श्वास लेते हो आप ये क्या फूफा शुरू करिए फूफा लेना बंद करो बंद गए तो मर जाओगे, तो अंधम श्वास लेते हैं इसमें पुनरुक्ति नहीं होती कि बार बार क्या है राम राम राम राम बार बार क्या ले तो बार बार श्वास ले रहे हो श्वास कोई नया होता कोई नई बात होती है बाहर निकले फिर भीतर भीतर बाहर ये क्या फूफा शुरू करी है बस होती आराम से। इस तरह से भगवान के गुण नाम लेने वाले जो संत हुए नाम से तृप्ति नहीं हुई, दादू जैसा नाम था तैसा ले जाना उम्र भर में नाम जप किया, कहते हैं दादू जैसा नाम था तैसा लेना ना है, देह अलावा वेरा हूं से ही मनवाए लोग तो देह अलावा के बाबा जब जा रहे हैं तैयारी करो अंतर से क्रिया कर लेगी ऐसे लोग कह रहे हैं हमारे मन में नाम लेने की रुचि रहेगी फिर भी कभी कभी कभी कभी कभी तो लोभ ही आदमी लोभ में फंसता है तो रुपया इकट्ठा करता ही चला जाता है, तो लोभ वो तो नीचे की तरफ जाता है और ये ऊंचे की तरफ नाम लेता ही चला जाता है। कहते हैं एक हीरा लाख सवा लाख का तीन लाख का है, वो एक हीरा मिल जाए वह कह दिया जाए कि तुम चाहे जितना लो तो पोट बनाएगा अपने से उठे नहीं इतनी बड़ी बनाएगा, अरे एक लोग इतना करेगा क्या, परंतु भाई हीरा कीमती चीज है ऐसे एक नाम से उद्धार हो जाए अनंत जीवों का, और वो प्रेम होता है तो फिर उसमें क्या कार्य करेंगे, अरे करेंगे क्या, आत्मा रामार्थ मुनया निर्गंध फिर कुरवंती अहेतु भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि, जो आत्मा राम है परमात्मा तत्व में निरंतर लगे रहते हैं और निर्गंध ग्रंथों से ऊंचे उठ गए हैं जिन की भेदन हो गई है वे भी भगवान में लगे रहते हैं। कहते वो लेना क्या है, भगवान शंकर को क्या लेना है, कोई त्याग लेना है, वैराग लेना है, मुक्ति लेना है, तत्व ज्ञान लेना है, क्या लेना है, कोई कमी नहीं। परंतु तो भी तुम अपने राम नाम दिन राती सादर जप अनंग अराती, राम राम शुभ सुमन लागे जाने उमा जगतपति जागे। हरदम नाम ले, हरदम नाम लेते नाम किसी विलक्षण आए इतम भूत होने में भगवान ही ऐसे ही है, वो छूटता नहीं है। सज्जनो सच्ची बात है, जब तक आप नहीं लगते हैं तब तक आपको आश्चर्य आता है। जब पारमार्थिक मार्ग में लग जाओगे तो वे छोड़ दो आपके बात तो बात ही बात नहीं है। परंतु भाई कहने से पता लगेगा, राम नाम की महिमा सुनने से पूरी समझ में नहीं आती, पर तत्परता से लग जाओ तो समझ में आती है बात। भजन करने से जो बात समझ में आती है वो सुनने से पढ़ने से वो समझ में नहीं आती। वन भोजन की बात भूखे को अच्छी लगती है, वन भोजन करने से जो आनंद आता है, लड्डू को मोदक कहते हैं, उसको मोदक है, मोद हर्षिक देखने में बड़ा सुंदर लगता है, परंतु भोजन करने में जो आता है वो देखने में थोड़ा ही आता है। इसी तरह से नाम जपने वाले नाम को जानते हैं, ऐसे ही रामायण का पाठ करने वाले रामायण का पाठ जानते हैं, गीता का पाठ करने वाले गीता को जानते हैं। कितनी विचित्रता उसमें, कितनी अलौकिकता होने, कैसी विचित्र बात है, ये बहुत विचित्र है। भगवान और भगवान की वाणी बहुत विचित्र है। तो भगवान ने गीता में कह कर बताया है और गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में राम जी कर करके बताते हैं। आचरण जैसा करते हैं वैसा तुम आचरण करो, और ये कह कर बताया है उद्देश्य कैसा करना चाहिए। तो दोनों याद यदि आचरती श्रेष्ठ तत्व देवे तरोसर सयत प्रमाण गुरुते लोक सदुवर्तवे। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं उतने जन वैसे आचरण भी करते हैं, वही सबसे अच्छे बोलते हैं उस समय के सहित प्रमाण, और जिसको प्रमाण कह देता है उस लोग करते हैं। परंतु आचरण का असर बहुत ज्यादा होता है, और आचरण जिसका अच्छा है उसी की बॉडी में शक्ति होती है, ताकत होती है। जैसे बंदूक होती है उसे कोई छोड़े है, खाली बारूद भर कर तो धराम शब्द तो होगा, मन मार क्या करे, फिर गोली नहीं है, अरे गोली वाली लगती है तो चोट करती है, भेदन कर दे, पार कर दे। इसी तरह से जिनके आचरण अच्छे होते हैं, भाव अच्छे होते हैं, अरे गो समझ में जैसे प्रेम में मस्त रहते हैं, भगवान के प्रेम में मत वाले, उनकी जो वाणी निकलती है उसमें साथ भरा हुआ है। गो समझ महाराज और संत जितने कभी दादू जी संत जितने हुए उन संतों में वो ताकत भीतर में, क्योंकि वो भाव भीतर भरा हुआ है, अनुभव किए हुए हैं, तो उनकी वाणी में बड़ा असर होता है। तो गोस्वामी जी महाराज की वाणी में बड़ा असर है। जो कोई भक्ति चाहे, भक्ति चाहे उनमें सब ज्ञानी भी उनके अधिकारी है, जिज्ञासु भी उनके अधिकारी है, और विषय भी अधिकारी भवोषदात्त्र मनोभिरामात् कवोत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेद विना पशुनाथ। भागवत माया है निवृत्त दर्शयी रूपगीयमानात्, निवृत्त कोई इच्छा नहीं, किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है। वे भी महाराज भगवान के गुण गाते हैं। अब उनको शुद्ध करना है, एक तत्व ज्ञान पढ़ना है, भगवान के दर्शन करना है, क्या करना बाकी है, कहते बाकी नहीं, इतम भूत गुण हरि वो में लगे रहते हैं। और बहुत सदा जो अपना कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, उनके लिए भी तो मुक्त पुरुषों के लिए भी रामायण की कथा, और जो कल्याण चाहते हैं उद्धार चाहते हैं उनके लिए भी रामायण की कथा, और स्वत्र मनोविरामात जो भोगी है, जिनको कानों की बातें अच्छी लगती है, हृदय में अच्छी लगती है, ऐसे विषय पुरुष है उनको स्वत्र मनोविरामात उसको भी रमण करना है वाली है। तो ज्ञानी महात्मा जिज्ञासु और जो विषयी पामर भोगी वे भी करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। तो रामायण भी ऐसी लक्षण कथा है राम जी की, तो सबको अच्छी लगे, सबका कल्याण करे, सबका हित करे, ये बात भगवान के संतों में, भगवान में संतों में है। क्योंकि इनमें हेतु रहित जग उपकारी, बिना हेतु स्वर्ग का हित करते हैं, तो हित अनहित पशु पक्षी से हो जाना, पशु पक्षी भी हित अनहित जानते हैं, मेरा हित किस बात में, अहित किस बात में है, तो सबका हित होता है। दो चीजें एक भगवान और एक भगवान के भगत बिना स्वार्थ। तो बिना स्वार्थ हित करना वो जो उनकी हितैषिता है, वो जो हित करने की एक कृपा है, एक विलक्षण जीवों के ऊपर अनुग्रह है, सब लोग कैसे भगवान में लग जाए। तो भगवान की अपेक्षा भी भक्तों का हृदय और विचित्र होता है। ऐसे तो भगवान से विचित्र क्या होगा, भगवान तो सबसे बड़े हैं, परंतु बात ऐसी सुनी है कि भगवान तो जीवों पर कृपा करते हैं तो उनका दुख देकर कृपा करते हैं, परंतु भगवान को अनुभव नहीं है। और भगत होते हैं उनको अनुभव है कि मैं भगवान की तरफ नहीं लगा तो मेरी क्या दशा थी और इस लगने से क्या हुआ। तो उनकी बड़ी दया आती है कि भजन के बिना लोग क्या दशा करते हैं, मेरी क्या दशा थी। हो तो खर को वसवा रहे, तेरे नाम गयेन्द्र चढ़ाए महाराज, मैं तो गधे के चढ़ने वाला था, तेरे नाम ने मेरे को हाथी चढ़ा दिया। तो गधे की हाथी की सवारी दोनों जानते हैं, राम जी को क्या पता, वो गधे की सवारी है ही नहीं उनकी, वो तो श्रद्धा ये कर रही है। तो दुख को क्या पता है, भुगत भोगी को पता है कि कैसी दशा होती है भगवान के बिना। तो उनके ऐसी दया रहती है जीवों को उद्धार करने के लिए, उनके हृदय में जीवों के उद्धार की विशेष तड़पन रहती है। राम जी तो ये था माम प्रपद्यन्ते, तांस तो थे भजा में हम, जैसे उसी का भजन करे वैसे भगवान उनको उद्धार काम करते है। भगवान के यथा तथा लगती है, भक्ति की तथा नहीं, यथा तथा नहीं लगती। कोई तो सारे किसी उद्धार हो जाए तो स्वयं भुगत भोगी है ना, क्या दशा थी भजन में लगने से, क्या दशा, क्या विलक्षणता हुई, इस वास्ते उनके हृदय में विशेष होता है। इस बात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा रामत अधिक राम कर दासा। मेरा ऐसा विश्वास है कि राम जी से भी अधिक राम जी का दास होता है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत सबीरा। भगवान से भी अधिक संतों में बना है। तो संतों में अधिक क्यों होती है, उनके हृदय में दया बहुत होती है। सब जीव वो देखते हैं तो देखते हैं, देखते हैं भाई मेरी ऐसा दिशा थी और क्या हुआ, मेरे भगवान के भजन करने से, रामायण में लगने से, सत्संग करने से कितना लाभ हुआ। तो वे ऐसे तड़पण करते हैं, उनकी लगन बहुत विशेष होती है। राम जी से तो कहते राम सिंधु, राम तो है समुद्र और जो भगवान के भक्त है वो है बदल। तो बदलों में जल तो समुद्र का ही आता है, समुद्र का, नदियों का, उस करके संत भगवान सूर्य खेच कर ले जाते हैं, मानसून उठता है फिर उसमें वो बरसता है तो उस जह आ जाता है। तो राम भगवान तो समुद्र है, संतों के पास कुछ जो आती है विलक्षणता वो संतों की नहीं होती है, वो होती तो भगवान की है। खुद में क्या है, अभी ये जो ये मैं बोलता हूँ इतना सब सब सुनाई देते हैं, तो ये इस यंत्र में नहीं है, इसमें जो शक्ति है बिजली उसका है, उसके कारण से है। अगर वो बंद कर दिया जाए जयराम जी फिर कुछ नहीं होगा, ये प्रकाश होता रहता है और वो बिजली बंद हो जाए तो कुछ नहीं। ऐसे संत महात्माओं में जो ताकत है, विलक्षणता है, अलौकिकता है, वो भगवान की है, वो घर की थोड़ी है। पर होते हुए भी बदलों को सब चाहते हैं, वर्षा को पृथ्वी मंडल पर सब चाहते कि वर्षा हो जाए, वर्षा हो जाए। अरे हो जाती है वर्षा तब तांद सावर जंगल छोटे बड़े सब तृप्त हो जाते हैं, मौज हो जाती है। तो मोहरे मन प्रभु अस विश्वासा रामते अधिक राम कर दासा। तो समुद्र से बढ़कर बदल होते हैं, समुद्र का जल आ जाए तो बना प्रलय, अगर समुद्र खुद आ जाए तो प्रलय हो जाए। जल भी बड़ा कड़वा होता है, बदलों का जल मीठा होता है और चौत्र भी करता है। तो वे गुण भगवान के हैं, वे भगवान के गुण, भगवान के चरित्र, भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान के धाम आदि का वर्णन करते हैं संत। और संत क्या वर्णन करते, भगवान ही कह रहे हैं, परंतु भगवान का जो गुण संतों के द्वारा कहा जाता है उसको विलक्षण करते हैं, उनका भाव साथ में रहता है। जिसे बदलों से आया मीठा अमृत, अमृत समान मीठा जल होता है, एकदम पवित्र जल होता है और धरातल कर देते हैं। ऐसे चंदन तरु हरि संत समीरा, चंदन तरु हरि, भगवान तो चंदन के वृक्ष है और संत पवन है। तो एक सूखा हुआ चंदन का लकड़ी खराब वृक्ष, तो उसकी हवा लगने से शाखोट नीम कटदा बड़े बड़े कड़वे नीम जैसे वृक्ष हुए भी चंदन बन जाते हैं। यहाँ के सुगंध लगे चंदन की चंदन होते बारन लाई और वो चंदन बना देते। तो भगवान तो है चंदन तरु हरि और संत समीरा, ये पवन है। तो पवनों में ये ताकत है, अन्य से अकेले छूटा खड़ा रहेगा नहीं बढ़ा सकता। पवन को सुगंध लेकर के दूसरों को बढ़ा दे, पवित्र बना दे। तो ये दो दृष्टांत दिए, दो दृष्टांत क्या दिए है, ये तो सगुण विषय है समुद्र का, सबको त्रां तर कर देते हैं, सब मस्त हो जाते हैं, रहते वही है। जो जीव जैसे है, गजेंद्र हुआ तो गजेंद्र ही रहा, काग भूषण जाए तो काग भूषण काग ही भूषण रहे। पर विचित्र हो गई, बदला नहीं, पर बदलने पर भी सत्संगति बुद्ध मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला, भजन फल तत्काल काक हो बराला। कहते सज्जन सत्संग करने से कौआ हो जाता है वो तो हो जाता है कोयल, या बगुला हो जाता है वो हो जाता है अंश, मानो ऊपर से ऊपर से नहीं पड़ता। कौआ होता है तो कोयल हो जाता है तो काला का काला ही, बगुला ही सफेद है अंश भी सफेद। परंतु कौआ का तो वाणी सुनना नहीं चाहते, कोयल की वाणी सुनना चाहते, और हंस का जो दूध जला देखने दूध दूध पी लेना जल छोड़ देना, इस तरह से विवेक। तो विवेक में तो है हंस का उदाहरण, और उसके ऊपर वाणी में बर्ताव में कोयल का है। और संत क्या करते हैं कि वो है जैसे ही रहते हैं, परंतु उनमें विलक्षणता हो जाती है, कौआ कोयल बन जाता है, उनका विवेक विचित्र बन जाता है। तो सत्संग करने वाले भाई बहनों में कोई रंग का फर्क नहीं पड़ता, ढंग का फर्क नहीं पड़ता, हाथ पैरों में चेहरे में कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु विवेक और बर्ताव दोनों में विलक्षणता आ जाती है। विवेक उनका विचित्र हो जाता है, बर्ताव उनका विचित्र हो जाता है, जो सबको शांति आनंद देने वाला होता है। इस वास्ते संतों की और भगवान भगवान की महिमा है, उन दोनों की महिमा में से कहते हैं मोरे मन पर राम जी से अधिक राम जी के दास होते हैं। अब अपने तो भाई जिससे मिल जाए वही बात। एक संत थे, जा रहे थे तो शहर में पहुंचे, शहर में फिर इधर तो भिक्षा मिली नहीं, भिक्षा मिली नहीं, चल दिए भाई चलो अगर चलो नहीं सही, अगर चले थे खेत मिला, खेत में सज्जन का महाराज पधारो भोजन करो, जो भोजन करना ही था, बाबा जी यही है जयराम जी की वसाल धामा तेरे ही भोजन तेरे ही करेंगे, भोजन कर लिया। तो वो एक कोई रास्ते में था कि महाराज गांव शहर कितना दूर, शहर तो यहाँ नजीक नजीक शहर, फिर और तो जंगल है गए। अब सब घूम ले शहर में रोटी मिली नहीं, तो कहेगी जंगल है जंगल है, अगर जंगल पर आया सुना यार शहर तो यहाँ है तो भोजन करा दिया, तो हमारा मतलब सिद्ध हो गई हमारे काम का, हमारा मतलब हम क्या करें, भगवान बने तो अपने घरेलू अच्छी बात है, संतों के बिना पता लगता नहीं। राम दा राम संत राम के पौड़िया, तो संत राम का पूत, ऐसे संत न होते जगत में तो जा तो राम अवत राम जी का पुरुष नहीं चलता, पूछता कौन राम जी को, संतों के गाने से राम जी क्यों। एक कथा सुनी, एक बाबा थे भगवान के बड़े प्रेमी मस्त रहते थे, तो उन्होंने एक टोपी बड़ाई लंबी हो, टोपी राम राम कर मस्त कर रहे हैं, तो वो मस्ती दे करके ठाकुर जी आकर बैठे। तो बाबा ये मस्ती किस बात की है, क्या दुख किस बात का है, यदि मस्त कैसे हो तो रुए क्यों, आनंद ध्यान करते हो, ये मिजाज इतने कि किसी घर की दी हुई है क्या, किसी की घर की है, तो जानते हो तुम मेरे को, हाँ जानते हैं सब, आज तुमने टोपी बड़ी लगाई लंबी लगाई टोपी, आज तो कि टोपी लगाई टोपी मिलती है क्या, तो क्या इसका दाम क्या है, खरीदने को आया है टोपी खरीद सकते हो, तुम्हारे त्रिलोकी तो है और क्या है तुम्हारे पास जो टोपी खरीदते हो, इतनी मिजाज उधार नहीं है मिजाज, तुम जानते हो नहीं मेरे को, हाँ जानते हैं सिद्ध रहे आपको, कि मैं अब कह दूं लोगों को कि देखो ये मेरा भक्त था मिजाजी हो गया है, अब भक्त नहीं है, तुम्हारा कोई मानेगा ही नहीं, मैं कह दूंगा तब क्या दशा होगी, कि आप कह दो मैं भी कह दूंगा बिता दिन भजन किया भगवान कोई है ही नहीं, कि देखो तुम भी कहो मैं कहूँ, तो ऐसा नहीं कहना तो आप ही मत कहना आपकी प्रसिद्धि तो हमने कर रखी है, आपने क्या किया बताओ, हम कहते हैं तभी लोग मानते हैं, हमारे को विश्वास करते हो आप तो संत बनाए, बड़े विचित्र होते हैं। भगवान से विनोद करते हैं, भगवान को बड़ा आनंद आता है, भगवान की भक्तों की सुनकर भक्तों की बात देखेंगे, भगवान बहुत विचित्र आनंद आता है। जैसे माँ को बच्चे को देख देख खुशी आती है, बच्चा दौड़ कर दूर चला जाए तो माँ हंस रही है, दौड़ कर गोद में चढ़ जाए तो हंसती है, पीछे से बोल के पीठ पर चढ़ जाता है तो हंसती है। कौन सी बच्चे की वो चेष्टा है जिसे माँ को प्रसन्नता न होती हो, जान करके और कैसे नकली रोता है, तो ये कहते हैं ठगाई करता है, ठगाई रोता है, जैसे अरे वो करता है, बालक रो रहा है, रोता का है, वो करता है, ठगे आंसू तो है ही नहीं, क्या अगर होता है। अब तो महाराज होती है, कोई ऐसी देह चेष्टा नहीं जो माँ को राजी आनंद न होता हो, ऐसे तो एक धर्म की माँ, अरे वो सदा की माँ, तुम्हें वो माता जो पिता तुम्हें हो, तो भक्तों के चरित्र भगवान के गुण, भगवान की लीला, सत्रों की लीला देख देख भगवान खुश होते हैं। भगवान की कथा सुनते हैं भगत और भक्तों की कथा सुनते हैं भगवान। भक्तमाला जहाँ भक्तमाला कथा करते हैं तो ठाकुर जी बिराजते, तो ठाकुर जी सब करते हैं। भक्तों की कथा सुनने में श्रोता भगवान होते हैं, क्योंकि भक्त लोग भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान भक्तों की कथा सुनते हैं, परस्पर भाव यंत्र। ये विचित्र एक बात है, इनमें एक बड़ी चालाकी है। एक बने दो दो मित्र है, दो दुकान करी, दोनों कपड़ा की दुकान है, तो अगर दुकान पर जाओ तो देखो भाई वो दुकान अच्छा है, वहाँ दुकान बहुत बढ़िया बात मिलती है, बढ़िया सी मिलती है, अरे वे देखो वो दुकान बढ़िया है, मतलब क्या ठगना। ऐसे भगवान को जाकर कहे तो भाई भगवान तो भक्तों की बात क्या कर रहे हैं, भगत बड़े है, या भक्त को पूछे अरे भगत भगवान के बजे भगवान बड़े है, अरे भीतर से एक भक्त तो भगवान में लगाते हैं और भगवान भक्त में लगाते हैं, इन दोनों में विशेषता है। एक बात याद आ गई, भगवान राम जी और सीता जी जंगल में बैठे थे, तो हनुमान जी भी पास बैठे थे, तो सीता जी ने कहा, राम जी ने कहा कि देखो सीते ये वृक्ष है, इस पर लता कितने सुंदर है, पुष्प खले हुए है, सुगंध आती है, लहरा लहरा रही है, कितनी बढ़िया है वृक्ष, बहुत बढ़िया है। सीता जी ने कहा कि महाराज वृक्ष नहीं है, भी लता नहीं है, वृक्ष बड़ा है, वृक्ष के आश्रय पर लता भी लुढ़ जाएगी, क्या करेगी, ये तो वृक्ष के आधार से खड़ी है, आधार तो वृक्ष का ही है, इस वास्ते वृक्ष की महिमा है। नहीं नहीं सीता जी कहते हैं, नहीं राम जी की महिमा वृक्ष की महिमा, और सीता जी कहते हैं वृक्ष की, राम जी कहते हैं लता की। तो हनुमान जी को बुलाया कि बेटा एक हमारा न्याय कर दो, तुम न्याय बताओ। सीता जी तो कहती है कि वृक्ष की महिमा है, वृक्ष के बिना लता कुछ नहीं है, और ये कहते हैं जो लता की शोभा है विलक्षण, वह वृक्ष की शोभा लता से ही है, इस बार तुम बढ़ाओ भाई, लता बढ़िया है वृक्ष बढ़िया है। हनुमान जी के सच्चे कहो, हाँ न्याय कर रहे सच्चे कहे, कहते महाराज छाया बढ़िया है, अब लता तभी छाया गहरी हो जाएगी, वृक्ष लता नहीं होती तो गहरी छाया नहीं होती, गहरी गहरी छाया लता सहित होती है, तो मेरे तो महाराज दोनों की छाया में रहना ये बढ़िया है, भाव है लगे से, अब तो छाया पड़ी है। राम जी वनवास में गए तो कहते हैं भाई देखो कहाँ से पुरुष कहाँ से नारी, ऐसा पुरुष उसने देखा कभी, देखा ही नहीं है, ये कितने सुंदर है कैसे है, तो कहते हैं सुंदर है कि ब्रह्मा जी की सब कारीगरी लगाई दी, कि तुम बड़े हो समझते नहीं, ये ब्रह्मा जी बनाए हुए हैं, ये ब्रह्मा जी ऐसे नहीं बना सकते, ये तो आप ही प्रकट हुए हैं। तुझे कहते भाई आप हम जानते हैं क्या आ रहा है, ब्रह्मा जी है नहीं है स्वर्ग तो हुए ऐसे ही, तो ब्रह्मा जी ने मेहनत करी कि अपने बनाओ ऐसा, जैसे राम जी सीता जी है लक्ष्मण जी है ऐसे बनाओ, तो बनाने लगे बना सके नहीं, कहते हमारी बड़ी फजीती होती है तो जगह में निकाल दो, गांव में रहे तो हमारी होती है निंदा कि हम बना ही नहीं सकते, तो जगह में निकाल दो, इस वास्ते नगर में छिपाए यहाँ कर गए, ये ब्रह्मा जी के पड़े हुए नहीं है, दूसरा कहे भाई हमारे तो बहुत बातें आती रही, राम जी ने बनाया, ब्रह्मा जी ने बनाया, आप ही बने कैसे, हमारा तो भाग्य अच्छा है जो हमारा दर्शन हो रहे हैं। बात है।